Sziasztok, a VB Rádiót most egy elég súlyos zenével kezdjük, úgyhogy most nem a zene szóval meg először, hanem én. Mert ehhez egy kicsit le kell ülni, és ezt végig kell hallgatni. Ez Devin Townsend-től a Deadhead, aki egy zseniális zenész egyrészt. Másrészt meg a 100-as BBC-nek ez volt a zenéje. Ezzel kezdődött, igaz, hogy ott nyilván nem nyomtuk végig. Ne bártuk meg, hogy bejön az ének. Hát itt érdemes megvárni, hogy bejön az ének, mert ez egy nagyon komoly, nagyon epikus zene lesz. És ha nem multiplex moziban vagyunk, vagy nem olyan bűvházban vagyunk, akkor az én lejártam a kicsem magammal, és lesz olyan bűvház, mint egy Székesvérváron sem volt. Ez technika, és én viszem a vásznat, a projektort, a Blu-ray lejártót, de nem úgy képzeljétek el, hogy ilyen otthoni projektorról megy a dolog, és akkor tök jó, hanem az érzett profit milliós tételről van szó. Ugye ezt nem kis pénzekért béreljük. De most még szükség lesz a nagykanizsai vetítésnél biztosan a saját cuccomra, és hát ugye most bedöbölt az évekét a bűvőt, a nagykanizsai vetítés egyébként az, ami jövel, olyan, hogy nem áll jól a helyzet, mert még nem ébredtek fel az emberek, úgyhogy halló nagykanizsa, támadás kettő, tehát nagykanizsán pénteken, remélem, hogy összejön az a elég minimális nézőszám, amit ott terveztünk, mert ez lesz a legkisebb egyébként. A többi az elég jól alakult. Most Fehérvárról beszéltünk már? Nagyon jó kérdés, nem tudom. Nagyon jól vették alapot a közönség, tehát széthelyték munkat. Ő már jól sikerült elégedett vagyok, most egy kicsit pihentünk a hétvégén, most nem volt semmi, és a jövő héten lesz három előadás egyben. Kitört a Győr, Péntek, Székesfehér, de ő Székesfehér, hogy este kinetben is három vagyok, vagy irat. Tehát a Kanizsa, és akkor utána szombat megy lesz a következő. Igen, igazából azon a hétvégén. Utána Pestre a vége lesz, hogy igen, de az még egy hét múlva lesz. A Pesti egy előadás között jól állnak a szóltát. Ez gyakorlatilag az eredetileg szervezett moziteremnél nagyobba kell menni. Ez jó hangzik. De mivel nagyobba kell mennünk, ezért ugye ez még egy lépcső, ezért még több nézőre van szükség, hogy megterítsük ezt a termet. De nem ez sikerül. Elég komoly szemináriumot szervezek a végére. Sok szereplősek, most nem négyen leszünk. Véle ott lesz, élőben? A nyilvánvaló, hogy ott lesz. Persze. Okay. Ezt most kérdeztem meg tőlem egyébként, hát egy ilyen észlény üzemmódban működő fiatalember, hogy én ott leszek a Pesti támadás vezetésen, és lehet-e tőlem közös fotót kérni. Hát most mondtam neki, hogy tulajdonképpen biztos, hogy nagyon nagy valószínűsége van annak, hogy nem leszek ott pont én. Ugye pont a záróbuli biztos én pont nem leszek ott. És egyébként fényképet azt nem lehet velem csinálni, mert ilyen kordonnal körbe vagyok zárva, és 63 biztonsági őr van, nehogy valaki tudja. De nem mondja neked, mert elhiszik. Hol él a csávó? Barlangban? Vagy mi? Nem értem. Nem látta egy tip, hogy mi van? Hetek óta megy, az egész ország tudja. Fönn van videó, minden látszik, aláírogatások, minden. Tehát hol él, hogy ezt megkérdezte. De most ma speciál az idióták napja van megint az edző válaszolva. Meg az én értetlen hülyék, egy másik birka megkérdezte, hogy milyen vélem a Berki Krisztiánról, illetve a Birka Krisztiánról inkább. Tehát érted, ez a színvonal, hogy megkérdezi, hogy mi a véleményem, mi a faszom lenne a véleményem róla, hogy mégis, mit gondol, mit fogok írni, fogyaték, nem tudok erre mit mondani. Ma ilyen nap van, fogyatékosok világnapja lehet, nem tudom. Hát de majdnem minden nap ez van. Nem minden nap, de most speciálisan sok hülye van. Ma megint le is szarom az egész edző válaszolt magul, hogy a faszom idegeskedik az a sok hülyén. Párat így kitörölgetek, aztán kész. Na mindegy, térjünk rá a lényegesebb témákra, mielőtt elmegyünk itt teljesen negatívban, mert mondom, most marra ideges vagyok, azt le kell szögeznem. Ezt észrevettük szerintem. A tetves, nyűves Blu-ray látszó pont be kellett, hogy szarjon, miután beszart az egymilliós kamerán, azt természetesen nem tudják megjavítani, természetesen nincs már rá garancia, természetesen nem tudjuk, hogy mi baja van, ezért ki kell küldeni még külföldre, ahonnan majd egy bevizsgálási díj után adnak nekem egy árajánlatot, hogy egyáltalán mi az anyámat csináljak vele. Tehát tök jó. Már vettem egy másikat, nem probléma, ez csak így megy, tudod. De, hát mit mondjak, nem vagyok boldog az én dolgok. Tehát ez csak velem történik meg, hogy egyszerűen beszalik egy tetves Blu-ray lejátszó. Nem bír ki egy rohadt hónapot sem. Nem tudom miért. Ja, persze nem garanciális, tehát azt ne kérdezd. Azért nem garanciális, mert az új Blu-ray lejátszókon csak digitális audio kimenet van. És az nem biztos, hogy mindenhol jó, mert nem biztos, hogy van mindenhol alkalmas hangrendszer hozzá. Ezért őt kellett, mert nem használtam, amin analóg kimenet van. De ilyen egyszerű a dolog. Hát ez csodálatos. Ilyen piti szarságokkal megy el az energiám 80%-a. Hogy ilyenekkel kell szarapodni, hogy szétbasz az idegi. De mindegy. Menjünk érdekesebb témákra inkább. Már természetesen, amennyiben a testépítésben vannak egyáltalán pozitív témák, mert az egy kicsit nehéz ügy. Hát egyrészt vannak nem testépítő témáink, másrészt meg azért szerintem vannak pozitív témák, csak nem sok. Például van itt nekünk egy ilyen német abuka, aki készített egy ilyen alien-es rakulóroboti jelmezt magának, amit babakocsinak használ. Ez se pozitív téma egyébként. Ez a... Nem. Az alien második része, ami szerintem messze a legjobb az összes közül, mármint úgy értem, hogy az első és a második közül, mert a második után, tehát azokat így fölfelé mindig hagyjuk, szerintem. A harmadik még annyira nem gáz, a negyedik az már tényleg. A harmadik is gáz. Bíz bennem. Gázod is. Tehát ez a leküldjük a szereplőket egy ilyen börtönbolygóra, és ott megint csak annyi van, hogy a lény üldözi őket, és kergetőzünk a folyosókon, pontosan, mint az első részben. Ennyit bírtak belőle kihozni, mint hogyha az lenne a lényeg, hogy jaj, van egy szörny, és kergesse a szereplőket a folyosókon. Tehát ez nagyon-nagyon gyenge. Na mindegy, szóval itt az a lényeg, hogy a Csóka egy nagyon kreatív űrge volt, aki megcsinálta ezt a jelmezt, de úgy, hogy a saját maga volt a jelmezben, de csinált a gyerekének is egy ilyen nem tudom mit, amiben, tehát a gyerek is be volt ültetve, mintha ő irányítaná az egészet. Tehát a gyereke volt a Ripley, és ő maga volt a test, és ő lépegetett ezzel a rakodó robot jelmezzel. Ha emlékeztek erre, ez a villás targonta kezű, vagy nem is tudom, hogy milyen kezű gép, aminek ugye volt az a villogó a tetején, és akkor azzal rakodó. Igen, de szerintem ez az elsőben is benne volt. Nem, az elsőben nem volt benne. Biztos vagy benne? Tudni. Nem, ezt a másodikra kreálták. Ugye a második részt az James Cameron rendezte, aki akkor még egy nagyon jó rendező volt. Nem sokkal a Terminátor után járunk, az első rész után. James Cameron akkor még nem nagyon kurvult el. Hanem... Hát akkor még nem nagyon. Igen, okay. Igen. Hát nem kifejezetten az volt a lényeg, hogy közönségfilmet akar csinálni, de nem kifejezetten az volt a lényeg, hogy csak azt nézzük, hogy mennyi dollár jön be, és mindenkinek a szája ízének tökéletesen megfeleljen a három éves gyerektől vagy mamáig, és boldogan gyellázzanak, és teljesen ilyen ártalmatlan PC mindenkinek megfelelő film legyen, hanem volt egy elképzelés, hogy mit akar megcsinálni, és azért az Alien, második rész, Aliens néven futott, a magyar neve mi volt, a címe, bolygó neve Halál, igen. Okos cím ez is, de végül is fedi igazából a történet, hogy annyira nem gáz. Szóval ez egy közönségfilm lett, de ez egy elég kemény film volt, és minden szempontból marról sikerült, nagyon jó volt az atmoszférája. És ezek a technikai eszközök, amiket kitaláltak a filmet, ezek nagyon jól meg voltak csinálva. De és minden esetre ez a német apuka ezt leutánozta, hogy maga a poén marha jó. És azért itt munka van, munkát kell beletenni, hogy ezt a jelmet összehozza. Hát nekem egyébként ezért tetszik. Bár szerintem ugye az a rakodó kéz, ami ugye össze kell, hogy menjen, amikor fog, vagy hidraulikusan, az nyilvánvalóan nem működik. Hát annyira azért nem lett szuper a dolog. Ami viszont a bosszantó dolog, hogy valaki belőle egy ilyenbe ennyit, és nem tudnak egy rohadt normális videót csinálni. Tehát csak annyit tudnak, hogy kiállnak a fészelé, és akkor ott valami nevegőkező hülye fölveszi. És arra nem mondom, hogy profi hollywoodi produkciót kell csinálni, csak azért minimálisan azért valamennyire adjunk. És itt próbáltak itt elpoénkodni, valami hülye zene volt alatt, ami volt az? Nagyon jó kérdés, fokalom nincsen, igazából nem emlékszem. De nekem az a döbbenet, és ez egyébként bármi másra is érvényes. Képzeld el, hogy Józsika Amerikában, akit Johnnak hívnak, Amerikában megépíti a Batmobilt. Vagy a Mad Maxből megcsinálják annak a Ford Falconnak, ami a Mad Maxben levő autó volt, ugye, amely Mel Gibsonnak az autója volt. El is felejtettem, hogy milyen XF Falcon talán, vagy valami ilyesmi. Szerintem most nem ez itt a lényeg igazából. 74 körüli ausztrálizom autó egyébként. Már mint egy kicsit átépítve, mert ezt nem tudom, tudjátok, hogy az a motor, ami ebben volt, az a 600 lóerős kompresszoros motor, az valójában nem létezett. Azt a kompresszort, amit ugye meghúzta a karta a Mel Gibson a filmben, akit egyébként, hogy is hívtak, Max és valami lengyelve volt, hát azért volt Mad Max a film. Nyilván. Szóval ugye Max meghúzta a sebváltó mellett azt a kis kart, és akkor beindult a kompresszor, és akkor megindult az autó, mint az őrület. Ez teljes mértékben fiktív, ez a dolog. Azt a kompresszor, illetve a kompresszor bordás szíját, amit láttak mindent pörögni, és akkor ugye nagyon szívja a levegőt a motor, van ez a jellegző szívászaj, ami ugye mindenkinek nagyon tetszik, nekem is, ez valójában az a szívászaj nem létezik, azt a bordás szíjat és azt a kereket egy elektromotor hajtotta. Tehát ez csak a látomány kedvéért találta ki. Ezen kívül a kompresszoros motorok nem így működnek, hogy megnyomod a turbo gombolt rajta, aztán akkor hú, de megy, mint a Knight Riderben, hanem ez teljesen lehető, hogy egy fiktív dolog, ezt úgy találták ki. kompresszoros motor az állandóan hajt, ez egy mechanikus hajtás, az állandóan hajt. Még belemehetnénk a turbó és a kompresszor közötti különbségbe, de szerintem nem menjünk bele. Majd ha valakit érdekel, akkor a legközelebbi adásban megmondom. Nem, szerintem ez most annyira nem érdekes, meg sokat beszélünk már megint hülyeségekről. Az nem baj. Szóval amit elkezdtél mondani, az az, hogy neked tetszik az, hogy valaki ebben munkát ölt, hogy igen, a gyerekének. Igen, és ugye visszakanyarodva a Ford Falconról a valóságba, illetve a jelenbe, vannak emberek, akik legyártják ezt az autót. Ezt érted? Megcsinálják a replikáját az eredeti. Oké, ezt értem, de igazából nem is a Ford. De várjál, megcsinálják a replikáját, de úgy, hogy tesznek bele egy motort, ami tényleg 600 lóerős. Nem mint a film kamu verziója, nem csinálják bele egy tényleg 600 lóerős kompresszoros motor. Iszonyat pénz, iszonyat munka, és utána a paraszt fölrakja telefonnal felvett fos képébe, fölrakja YouTube-ra. Tehát ez, hogy megálljon egy kamerával, vagy normálisan, hogy fölrakja egy állomány, és fölvegyék normálisan, hogy az autó hogy néz ki, azt nem. Csinálnak egy ilyen remegős kezű post, és fölrakják a YouTube-ra. De ezt nem tudom én összerakni, hogy ez a mai, tipikusan az a mai trendi elintézés a dolgoknak, hogy ez így jó, itt odahánytunk valamit a YouTube-ra. Nem hiszem, hogy trendi, szerintem egyszerű. Nem, de érted, tehát azért nem értem, azért paradox a helyzet, mert a csávó iszonyat melót belőtt, iszonyat pénzt, és utána ezzel az egésszel elkúrja az egészet. Hogy nem tudj, de nem kúrja el, mert szerintem nem az internetnek csinálta, hanem magának otthonra, és az, hogy mellesleg felrakta a netre, neki igazából semmi. Ha már felrakom a netre, akkor már rakjam fel normálisan, ezt nem tudom, érted-e ezt a koncepciót. Értem. Ha a netre nem fosunk oda, felrakunk valamit a netre, akkor rakjuk fel normálisan. Ha odafossuk, annak semmi értelme nincsen az égvilágon. Ez a gáz. Ugye ez a gáz a YouTube-ban. Mert a YouTube-on 90% szemét. Vannak egyéb videó megosztók, lehet, hogy 99%. Vannak egyéb videó megosztók, mint a Vimeo, érdekes módon a Vimeo nem nagyon találsz szemetet. Vimeo-t filmesek használják, ott is filmes hülyeségeket rakják oda, és ott nem találsz ilyen szemetet, ott csak normális tartalmak vannak. Szóval ezeket a dolgokat én nem tudom felfogni, miért így csinálják az emberek. Hát nyilván, ahogy mondtad, a Vimeo-t a filmesek használják, a YouTube-ot meg mindenki. Térjünk el az osztrák alapjára, talán az érdekes mennyire. Igen, az sokkal érdekesebb, bár nem biztos. A kapásban az első érdekes kérdés az az, hogy vajon Arnold miért csinál az Ausztrál Grand Prix-ből Arnoldot? Mert is jövőre az Ausztrál Grand Prix átváltozik Arnold klasszikká, ami azt jelenti, hogy nem lesz többet Grand Prix verseny Ausztráliában, hanem helyette lesz egy Arnold klasszik. Erre nem is gondoltam eddig. Mert ugye volt először, hogy Ausztrál Arnold klasszik lesz, de azt hittem, hogy ez egy párhuzamos dolog lesz, vagy nem is gondoltam. Hát először én is azt hittem, de közben kiderült, hogy nem. Arnold gyakorlatilag felvásárolja ezt a kis versenyt, és Arnoldot csinál belőle. És vajon ezután is 10.000 dolláros verseny lesz? Hát bízom benne, hogy nem. Tehát ugye el tudom képzelni, hogy Arnold ebbe tesz pénzt. De egyelőre ez egy 10.000 dolláros verseny. Érdekes módon az Arnold után, az Arnold klasszik után, nyilván az eredeti Arnold klasszik után, ami már 20-valahány éve van, az Ausztrál Grand Prix szervezője rá tudja venni a versenyzőket, hogy elmenjenek a világ végére konkrétan, és elinduljanak egy kis versenyen 10.000 dollárért. Miközben, hogyha az olimpia után lenne egy ugyanilyen 10.000 dolláros verseny, akkor az senkire se szarná. Szerinted miért van ez így? Hát, ugye ez így általában tendencia, hogy az olimpia után nem versenyez senki. Ugye az utóbbi években ez megváltozott, de ez nem azért. Az olimpia előtt van. Micsoda? Az Ausztrál Grand Prix. Igen, de ez most egy egészen másik dolog. Tehát az olimpia az őszi szezon. Most arról beszélek, hogy a nagy versenyzők felkészülnek egy nagy versenyre, legyen az az Arnold, vagy az olimpia, tök mindegy. És az Arnold után tavasszal elmennek egy kisebb versenyre, simán 10.000 dolláros versenyre, itt világvégére elutaznak. Azokat nem értem meg, akik kvalifikáltak már az olimpiára, amúgy is azokat nem értem meg, hogy miért mennek oda. A többieknek felesleges, és ez egy kvalifikációs lehetőség, azért mennek Ausztráliába egyértelmű. Ez egy kvalifikációs verseny, de az ausztrál versenyre el szoktak menni nagy versenyzők is, akik esetleg már kvalifikáltak. Hát, csak azért, hogy nyerjenek még egyet. Ezt nem értem, hogy miért, mert ugye pénzé nincsen annyi. Hát ezt nem értem, mert ugye régebben azt szoktam mondani mindenki, hogy a 10.000 dolláros verseny az ilyen kis bónusz a nagykutyáknak. Ugye ez a 90-es években még igaz volt. Szerintem akkor is 10.000 dollárt szórtak a kis versenyeken. Most ez azóta nem vált.